Endandep ende kalakep ende budaman endandep est. Nah, kau sekarang. Endandep ende kalakep ende budaman endandep est. Endandep ende kalakep ende budaman endandep est. Endandep ende kalakep ende budaman endandep est. Sekarang aku yang jadi, engkau bersembunyi. Bila nanti ku dapati, kita berganti. Endandep ende budaman endandep est.